sky has been at the top for many years. He is one of the pioneers of techno-trance. Do you have faith? Answer the question. Deep basses and pumping kicks are his trademark. Trance Energy, raise your hands and make some noise for Tala to XLC. Dit is Trance Energy Live op Radio 538. Ik ben Jurjen en tot 6 uur hoor je onder andere nog Johan Gielen, Dumonde, Bas en Ram en nu een Duitser. En die geldt als een van de uitvinders van de zogenaamde techno-trance. Hij zit al ruim 17 jaar in het vak. Hij opende in 1984 de vermaarde Techno Club en inmiddels heeft hij ook zijn eigen platenmaatschappij met daaraan vast bekende labels als Tetsuo, Chaos en Suck Me Plasma. Dit is Tala 2XLC. We'll be right back.

We'll be right back. Live is 538. Axel C. Live op Radio 538 vanaf Trans Energy in Heerenveen. Blue. Vanuit Heerenveen op Radio 538.